رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جھوٹی گواہی کسی کے بارے میں آپ دیتے ہیں یہ سب آپ کا زبانی ظلم ہے، جھوٹ سے باز آ جاؤ، لعنت کسی پر بھیجنے سے باز آ جاؤ۔ آپ کسی کو لعنتی کہتے ہیں، لعنت آسمان کی طرف جاتی ہے، پھر دائیں اور بائیں آتی ہے، کیونکہ آسمان کا دروازہ نہیں کھلتا، پھر پلٹ کے اسی پر ہی آ جاتی ہے جس نے لعنت بھیجی ہوتی ہے، وہ خود لعنتی بن جاتا ہے۔ ان اللعانین لا یکون شفعاء یوم القیامہ، جو لعنت کرنے والا ہے قیامت کو کسی کی سفارش نہیں کر سکے۔ جھوٹ سے باز آ جاؤ، یہ بھی ظلم ہے۔ غیبت سے باز آ جاؤ، یہ بھی اپنی جان پہ ظلم ہے۔ لعنت سے باز آ جاؤ، یہ بھی اپنی جان پہ ظلم ہے۔ اور مذاق کرنے سے باز آ جاؤ، یہ بھی اپنی جان پہ ظلم ہے۔ جھوٹی گواہی کسی کے بارے دینا، ایفیڈیوٹ پہ سائن ہو رہے ہیں ہزاروں کی تعداد میں روزانہ، باز آ جاؤ، یہ ظلم ہے۔ اور ایفیڈیوٹ پہ سائن کرنے کا معنی یہ ہے، تدع الدیار بلاقع، اپنے گھر کی بربادی کے سائن کر چکے ہو، یہ اللہ کے رسول کا فیصلہ ہے۔ کچھ ظلم انسان اپنی جان پہ عملی طور پہ کرتا ہے، زبان سے نہیں ہاتھ سے کرتا ہے۔ ہاتھ سے ظلم کیسے کرتا ہے؟ حدیث میں آتا ہے الملائکۃ تلعن اذا اشار احدکم الى اخیہ بالسیف، بالحدید، لوہے کی کسی چیز سے کسی کو صرف مارنے کا اشارہ کرنا، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یروی اخاہ المسلم، اللہ کی رسول نے مسلمان بھائی کو ڈرانے سے منع کیا ہے۔ کوئی لوہے کی چیز سے اپنے بھائی کو ڈراتا بھی ہے، فرشتے اس پہ لعنت بھیجتے ہیں۔ یہ اس طرح کی چلاکی دکھانے والا ظالم ہے، اپنی جان پہ ظلم کر رہا ہے۔ من حمل علینا السلاح فلیس منا من شہر من سل علی اخی وان کان اخاہ لابیہ وامی، جو تلوار یا اسلحہ اپنے بھائی پہ تان لیتا ہے، سگے بھائی پہ، کسی مسلمان پہ، اس کا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہے۔